ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب لا تحلوا شعائر الله دا اللہ دا شعائر بے ادبی نہ کہی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او غختر دا چزو پس مخلو دم یو دا دیو جنا دویم دا دیو جنا چزیم ادیرا پس رازی دا دا مسلمان دا دوزگیری و دا کمزورتیا نخدا او دا کافر دا ضرورتیا و دا داد گیتو نخدا داد بشی او زگرور بشی چزو خو پڑا دا ناوڑی دا جو زمونگا پا قابو کی دی دشمن بان روب غرزول دا ضروری دی ترہبون بہی عدو اللہ و عدو وکم ارہاب دا بیدین و دا دشمنان دا دین دا ضروری دی چو ویر آئی روب خفی اللہ دیل غرزی کنا نو پا دی بنیاد باندی رسول علیہ السلام دواتوی را دے اپرلا یو با دا خورمات و بیدیتیونی شی ادویم دا چه دشمن با مرعوب شی زگرور بند شی بلکه دا زگرور تیا پا دیبانی با وارخطا شی او با یریگی دی هم او بیر تا نور کافر هم لکسن چی ابو جهل ویلو یستسمعو بین العربو فیهابونا عرب با زمان بیا یریگی که دا سر جنگو شی و کونو شی رسول علیہ الصلوۃ والسلام چه حمراء الاسد توتو دو خود جنگ پر سبا باندی جنگ لنوتے انما خرج مرہبن مرہبن العدو پیغمبر علیہ السلام دو دشمن بانی دو روب غرزولو دو پارو وتو چه منگا درالو در روان شو زکا پتو تولا جید چه دشمن لارلا بیام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لارل تا دیر شو نو پاگ دشمنم یرا غرزورو گیر چاپے پر نور و قبائلوم چی دورا تا چرچ رسنے کی دا نمدی الحرب و خدا چل دے دا جنگ جنگ دا چل نمدی صرف دا پرزولو نم ندی دیو جن رسول علیہ السلام او خصا چی زوزو نیلانے اوکو چی سر مرگری دی اگو خود جو تیار دی او تیار دی دا مکی نو مسلم خلق چی دا دو دیو روز مسلمانان دی ایمان عزت اللہ رانا پورا ندن نشوی دیرو بلکہ زن پکیتا لاپو دمکی دی محلت کی دی پیغمبر علیہ السلام نے محلت غوخ دیو اگر تاستا دمد سو چکا فکر ہو کئی کبیا ایمان راوڑای نومم کو خدا او کنر راوڑای جنگ کوای نومم کو خدا تیارے ہو کئی دا اللہ نو پا دیو جبانی زنی پا مدت محلت کیو لکا صفوان ابن امیہ اے مسلمان نو اخکارا ہودنا کی یعنی سولا کیو چیزا بس قوم نو خطا سو اماتا سنوائے نو صبح کی دیسی کسانو تیارے چی نبی علیہ السلام کو نو اگو سخا اسلحہ دا جنگ کم معلومی دا زغری سخا کمی بی زغری دا پاسا ہینی کمیس دا کمو دیر سخا او بنو حوازن کانو روماتن دیر زیاد نشان چانو خوش بے خطا نتا دا لری دا جنگ دیر مرنیو نو نبی علیہ السلام تیاریو کو صفوان قومی مشرو دو کرا سلیحی دیروا انتظاماتو سخو ما پرون ویلیو کانا پرونو که بل ردو چی امیر با دا سرنا سچیزون آغستو پا مال دا غنیمت کی چی با دویش نپادشون آغا بای آغستو دا دا صد پارا زکا پا دبانی با سبا بیا پیٹا و دبا بیا ورکولوم خلکولا یا سخا با نو اصلحا زغرا یا بلتو نا آغا بیا ورکولا نا دکارا پراتی زمون وقتی نیجی وقتی هم علاقه که چی کبا مشرو خان ملک معتبر نا آغا کرا با اصلحی پراتی وی سامانون پراتو چه کل با دا سی جنگ لخکر او دا سراغه نو دا با دا تقسیمون روخ لی توپک واخ لی چه چفا لارج و لارج چه با واپس راغه نو بیا بیو لور کن بیا بیو تواله کن نو بیا با پروتو دا یو قامی مخزن و قامی بیت المال حکومتی نو قومی دیو جنا صفان کرو نو رسول علیه صلات و سلام تین از غری واغستی بی از غری راورا سنور و اصلا نو صفوان خو مسلمان نده کنا وی پزوری را ناخلی نو رسول علیہ الصلات والسلام تو ونا عاریتن مؤداتن عاریتن مضمونتن زیستان سوالی اڑم سوالی شے کزائش تاوانی نہیں وزب تاوان در کوم کزائشو نو زی تاوان در کوم نزغری تناغستی بھی اتزارا مہاجرینو او دانسوارو لخ کرتا لیو سالور زارا نو مسلم تیار شو ویمنگو مزو ولی تیار شو پا دے چدو خوچ جنگ لزی نو بس غنیمت راوڑی نو زنو منگا با پکیتا مزالنا تلوخ مارو کو را بودو زالنا یو خبر داو دویم داو چی پا دے که خو مرگ نیشتا دے ذکر دو چی پا سوونو سوونو نو میدان بے گتا وست پا زرگونو دی نو دو تا گتل تری نو زمنگا با پکیم نوشی کنا چی دوم تلیو جنگیو کو میدانیو گتا نو پا دی نم باندی آغامو وطل صد غنیمت او صد نم دپارا دا دیو جنا دا مهاجرین و دا انصار و دا لخکرنا دو مخی مخی دو خصو بندی دا دو و زخپل باداری از اگرار کیا ترگنده نروان کلچ میدان ترسیدل دا بنو حوازن دا روا غیط خونینو بوی او تاسو تون بوی دا بنو حوازن علاقه ملک و دا طرف تون بوی دیتا چه او رسیدل ناغو بیا پا بلا طریقہ جنگ کرو دا عرب و دا جنگ پشانتا جنگ نو بی اصولی و گیر چاپیر تنگی دی تنگ تنگی دی برارتی گی و کتا تنگی تنگ دی نو دو فزید صف بندی او دا اعلانیه جنگ چرکی جنگ شروع کو دا تگی و دا دوکی جنگ شروع کو چدا پا عربو که نو غرونو که گیر چاپیر گتان چل کری دی او دا گتان و شاعتا نستی او غرگی او گتی زن سخیشی دی چه کلا مسلمانان دن نشو دریتا مقدمت الجیش او روستو پسی روان دی دا ادو خیال نشتی چه دو با پدو کپ منگوانی شروع کئی او میدان تا بزو صفبندی با کی گی بیا بیا بر سرا خبرات رکو زوانان با جنگی گی مبارده چیو توی از زوانان از جنگی دل نبروز تو بیا گردوارده شروع کیگی پا دی خیال روان دی تنگ چه دو وردن نشو دی تنگی تا نو چگی شوی ورود شوی گتان ورول شروع شو اغشی ورول شروع شو خلق ورخطا تو چوک دی خواه گوره چوک دی خواه گوره ست تجبیر نور دی نو پا شابانی ورمات شو نو مسلم دی دا پا شا ورمات شو روس تو چه نور فوجو ندی نو آغو تا هم لاربان شولا نو آغا هم پا روس تو شو پا طرف شو نپیگی چه دا سه چلو شو دی روس تو تا اردو پا تا نشتی مطل لکنا وی دا لخکر دروغ چه رشتیا کیگی نو دنیا روانشی دا غی پا تا نلگی را دا غا موقع که پیغمبر علیه صلی اللہ سلام امرو رسید خلق پا روس تو دی او کانی وریگی غشی وریگی رسول علیه صلی اللہ پس پینا قچر سور دے عباس سیب جلب نیول لے او دسرا روس تو پدا پسی بدنیتا خلق را روان دے بدنیتا چی پاغو کیاو صفوان دے صفوان موقع بیامون دلا چی وقت دے اوز بزخپل بدل واخلم زلو کی رالا چی مخی کیگم چی پیغمبر بانی گزارو کم دے توری پیغمبر علیه الصلاة والسلام چگه کرا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زد الله پیغمبرم دروغ نیم زد عبد المطلب بچیم در شاکیدو نیم دو خبری بیان کری یو زد پیغمبرم زد رسکیدو والا نیم دویم بیا زد عبد المطلب نسیم رسکیدو والا نیم دیتا سه ضرورتو چه پیغمبر علیه صلات و سلام دباو کو اخفلستای نیو کرلا دیرلوی ضرورتو دیتا خلق روستو شوه دی روستو کیگی گر بردی روستو بچه تا تاریخ لیکی تاریخ وارا اوه بچه محمد ابن عبدالله روستو شو محمد ابن عبدالمطلب روستو شو محمد رسول الله روستو شو نویزن قومی لحاظ بانی روستو که دیشم او نه پیغمبری لحاظ بانی روستو که دیشم زبر تنگ پشاشم اپا نو پدی گڑ بڑ کی قچرم دم گیر دا پیغمبر السلام گنگنون کی پی زور کوئی چی دا مخی کی گی زور پی گئی عباس کلک جلب نیولی دے چی دا مخی نشی دغ وقت کی پیغمبر السلام دا آواز کردے دویم ددید پارم کردے چی صحابان گڑ بڑ دے دا سنو چی اگو خیالو چی پیغمبر السلام کرتا لری دے روز تو دے چارت دا نرسو چی زدل تن زمان خوال راشی اورا ٹین شی انن نبی یلا کذب پیغمبر علیہ السلام زور کو لا سے کتا کرتیو پچھر ٹیٹا شگی رواغ سے او دایو تلوی شی شاہت الوجوہ اللہ بدرنگ کا دا شگی اللہ خودو مانے سرے مچائی کری ارام شوی پی دوی پزان اختا کرو اللہ دی پزان اختا کا پزان اختا شو پیغمبر علیہ السلام دویم دا کارو کا عباسو سردے وکان صیتا جہوری صوت دیر غط آوازی نواز کی یا اصحاب سورت البقرہ اید سورت بقرہ دکون کو طالبانو چرتا یای وی راوال و تلک مرغی چرا لیدی را غنشو دویم آوازی اوکو یا اصحاب بیعت الرزوان دا بیعت الرزوان والا طالبان مولیان چرتا یای ناغو راو دنگل راکلا شو راو رسید چرا راو رسید او دا حملہ شوار نبیاو آوازیم تینگ شوی دیدی او پر دغا چلول بانی دو اول زل بانی خبر روانه کرده و حمله اکرالا میدان فتح که وی واجر و گرفتار کرده مالونم بندیانو دغا وقتی ابو سب دید کلچ صفان دی اراده اکرالا نو دو دد اراده او دا ابو سفیان خبری یو زراده دی کلچ پا ماتشون ابو سفیان کی غزور دا ملکه او دا مشاره اغا جذبه پرتاوا لما يدخل الايمان في قلوبكم ايمان لا نجد نشي ابو سفيان وي غلبت والله حوازن ده خوشاله आवाज وکو غلبت والله حوازن حوازن بريو کو گټيو کلا دا خبروم ویلا بطل السحر ده دوغه جادو ختم شو دو چی بلاس کو گټه وای کولا دشمن به ختم هغه جادو ختم شو یعنی هغه خبره ختم کولا اوز بدو ختمیگی صفوان کافر دی اپنیت دا پیغمبر السلام دا وجل را غل دی سرد دغن پختون دی گرنی دا منی دا چه پیغمبر که زما دشمن دی او زی دشمنیم او زما قامی دی زما زی تربور دی دده عزت زما عزت دی دده زلت او دده پیغور زما زلت او زما پیغور دی حوازن زمنگا دلری عزیزان دی مقابل دی نو چاگو پا دز رور شی نو دا زما زلت دی او دا مال شرم دی اپی غور مال دی نو ابو سفیان تا کنزل اکرو بی فی کل کس کس خلد دا کان رو دا کشا خلد دی ما تشا غاخون دی ما تشا دا دی سووی لان یربانی رجل من قریشن احب الی من ان یربنی رجل من حوازن یو قرشی سره چې په ما مشرکی سرداری کوي دار ته خوخه د دینه چې د حوازن یو سره ربانی سوری پر دې ربانی سوری دا غینه می دا خوخه ده چې خپل نسبی را باندې خپل عزیز ترګور می مشری نو دا بار د پیغور نه خو بخلاصم کنه او د شرم نه بخلاصم ا د سره خپل عزیز ولی کوم دا قول تاریخی قول حریون بین یکتبا به ماه زهب دا سرو پو بولی کلوانی کافر دا آواز کردی خلو دی ما تشویده دی سووی ابو سفیان غلیشو دا صفان اراده و چی مخی کیگم پیغمبر علیه السلام دوربین نظر رسان اخیار ابتقو فراست المؤمن طول باندی نظر دی اور تلی سگوری و در ندی پا طولی نظر دی چه ما سر توک توک دی اپا کمو کمی رادو پت نلگی چرا گلی نچکلی صفوان تاو کتل نسترگی خری ما مراوی معلومی شوی پوشو چه نیت بد دی دا مات وقت مندلی دی نیت بد دی نوی نیز دیر آشا بو صفیان توی نیز دیر آشا صفوان تا نزدیشو پیغمبر علیه السلام و لپسین اللہ سر افر خوی اللہ ده ده ده خطرات لری که صفوان وی دا دی تکی نمخ کی پا مخلوق دا اللہ کی بدتر و ناکارا مبغوظ دا دا نماتا بل سوکنو اپنیت دا وجد را غلم دی ویلو سرا ادی اللہ سرا پر خودو سرا صفوان وی پا مخلوق دا اللہ کی دا دن خوب دا دن کولی دا دن درون ما تا سوخ کارن شو یو دم دا دور ایمان دار شو اخترات تول ختم شو نمیشن الارد دا دا بیعت مسئلہ دا استاد یا دا پیر سر اللہ یا خون آغستل چینا دا دی حقیقت دا خبر دا چی اغزر باندی لاس کی دی دعا و سر تلی نو چی زر کی خطر دا نو اللہ ختم کی که دی وقتی نی نروس تو ختم شی رو رو اثر که لکه دارو اثر که دی او دعا و سر بیا دا شیخ تلی دا پیر تلی نو دیر برکت دا غیر غایبانه دعا کی دیو جنا دیر خغ عالمان دا سشتے بزرگان دا سشتے چه غزال لوی لوی درسونا او بیا لوی لوی پیرانی سرد دا غینا دا بل عالم یا دا بل پیر سنگی لذی دا غصر بیاد که دا دعاو تاوی دا دیر پارا چه زد دا پا تلموز که دا پا موریدهی که شم قدری نو دا دعا با پا ما هم لگی ده با دعا که خپل شاگردان دا او خپل موریدان لبا دعا که نو دعا با ما لهم که نو پا ما تا با دا دعا برکت را رسی دا دغیر پارا صرف نور چه نی محادث للاشی و استان حدیث وی ما تا اجازه ها کام یا سند را که اجازه نو حدیث صدر وردی پا یو حدیث وی رو دتا اکرلا دا دیر پارا چه دا شاگرده کشم دی با شاگردان تو دعا کل دا زرد اخلاصا نو ما تا با دا دعا را زی نو پیغمبر علیه السلام دا کارو کو زلباندی لاس کی دی دا زلب برابر شابانی لاس کی دی دا سر کئی که پا داغ وقت که نی نو بیا سر کئی پا تکی گینا پا سر داده چه نیکی آخو پیغمبرو داغا ده که خام خدا سرو اللہ زلو صاف پا او پاک دو نو چه دوبار حملو شروع نو میدانی و گرتو یو خبر بل تاریخی دا زرو پا عبودو لکلو دا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دا خپل خاون سر تلی دا اغا تلی و فوج کی نو داو سرم تلی و جهاد نه دا تلی فوجیانو سر و خپل کدوم دا چی صوب و دتلو نو دا سر و بوتلا دا غا وقتی چی دا گرد بر جور شو افراد تا فریشوا نو دیس اخ غرد کمی شو زمان دی علاقه کی بیوتا پیپنی وی خلکا بیوتا وی غرد دا ترخزو نو دی دا غیل امی را تولی کلی او پی اوی تار کلکی که کمی سی کلک که چه اوز خبره دا خطره دا که ضرورت شی نو دا بخوریگی چه دا گرنده کیگم نو یو زیبل زیبن خریم دای را طوله که پا خیطه بانی سر خنجر و چاره تاره لیوا نو چاره را وقت کلاس که اونه سلا خواهونو لی دا چه دا خلا زمان تیره دا پیغمبر علیه صلاة و سلام توی تینی میسوله یا وی کتن توی ده سکای تسه چل کای یه قسم پا اللہ چه کافر نیزدی شی از اول خیطه اونی تیرم بی زبه خیطه تیرم جوانان تختی امی سلیم ملار زبه خیطه تیرم زنانو که دست بادرانی تیری شیوی پردم ای نوی یو خبر ایدادا دویم اید اللہ پیغمبر دا نو مسلم طول اللہ لکه وی واجنا دا نو مسلمان دی دا واجنا ولی وی هم کسرونا دو منگ مات کری منگ مات شیونو حزمونا منگ دو مات کری مخ چی دو نو چراوی دنگل نو چی دو سبوت تا خبر رسیده نو یه لخکار مات شو دو منگ مات کری وی دا واجنا رسول علیه صلی اللہ علیه سلام هندریه شو سیو نویلی دا دا تاریخ پا زور و پا عبو جلی کل ولی دا پیگه خبر باندی دا صحابانو براعتی کرده پاکی بین کرده چکم راغری دی مهاجر انصار یو تن غنه دی تختی دیلی یو تن دا سنه چی تاریخ بیولی که چی انصار مهاجر تختی دیلو تاریخ خولی که چی پیغمبر پشاشه و نه نه انصار او مهاجرین نیدی پشاشی پشاشی چی اونو آغا دا مکی آغا نو مسلم پشاشی دی اگو بانی دبا و راغی پا برتمان دیوز نگل وی دا وجل غوانی تاریخ کی با استاد شاگردان و بدنامی پاتی شی بدنامی بیدو کنی دا بدنامی سبب دو دی داسی وخیار زنانوں دی دنیا لی دلی اپا صحابانو دا پیغمبر پا شاگردانو مئین زنان دایم دی دنیا لی دلی اچی پی تنقیدو نکنو اغم دنیا ولی دن اٹول سرگنسو نو دا سخت روزو دیر دا خطری اللہ برے ورکو پیغمبر علیہ الصلات والسلام پا دا غزے باندی لگی بیارتسو اوار میدان تا عصفانو تو یلے کی اگر که دیرسو دریر وزی با عموماً نبی علیہ السلام پدش مقو کی پاتی که در چه جنگ باوشو میدان باو گتنو بیا با پاتیو مال بی امن تقسیمو در دید پارا چه در دشمن جایزه و آخری حالاتو بوری چه دو سکی ردی عمل نور توشتی و کنشتی که راباندی بیا راو دانگی او منگا مات سو نو مال در غنیمت برانا بیا پاتی کیگی نو چه منگ تقسیم کره نو دا بل شرم ده چی بیا برانا او چی پزای پروت چی پدرم ده منگو تلانه ده راست که پاتی کی اگذی ارچی چی کی نو دره روزی آلتا که و بنو حوازین چی چم بلوشو اغم بلوشو او سو طول اونی ویشو لوی وارد طول او ده مال خوادو سا حساب نو گری بیزی و خان دنیا خلق براسو بای منگ لراکا پیغمبر علیہ السلام بسلسل بیزی یو تن لور کولی دا سوی خان ور کول پروائن ساتا ویزی مرئی شو تقسیم شو مال تقسیم شو دا حوازن قبیلی جرگاو کرا چی زو پسی چی من سر تخو کی چی تختیزی لکم دی چی من سر خو کی دا جرگی مشر دا جرگی متکلم شیما دا نبی علیه صلات و سلام رضایی خوروا دا حلیمه سعدیه لور از پیغمبر علیه صلات و سلام رضایی خوروا دا دن مشر پا عمر کی دا راوسته که ستاسو سر رشته دا نطب مغلا دا خبره کی غرالا پیغمبر علیه صلات و سلام سر تعروفو کو وی تز ما روری زستا خوریم ما تا قلارولی او تا خپا شیوی مرور شیوی قلارولی می تاز ما پا مطمانی چک لگولیو داغا چک نخدا سدهی آیت او خلا رسول علیه صلی اللہ علیه سلام یقین تا پریواتا که دا رشتیا اغدا او رشتیا وی وی نخوری تا نتادر تا خپلو غردو پل تادر تا غردو وی غردو تا وی خوری ولی راغلی وی دیل را غلم از ما دا قام زرا وستیم دا خو بیا بوده زنانه رکن دا پیغمبر اسلام ور پورا شده لسو تلیخ پنزوس یا سا دا پاس دو پنزوس کاری کی او اغا دا دنم مشروع وی دیل را غلستی را غلم دو را وستیم ننواتی من سر خوکا زنون دا عمل نتیجه من تر رسید اللہ زلیلشو خود تر سر خوکا نو پیغمبر علیه صلاة و سلام وی تیک دا و دو خبری دی یا مال دی او یا قام دی دوار نکی تاسو کم یو وای چه دا داری متعلق خبر او کن قام غواره خپل او کمال غواره نو دی سوچو کو مال لوی که رات من که ری دا مال نسو جورو او قام دی وی زما قام ما ترا پریده یا رسول الله پیغمبر سلام وی سیده زما از بنو هاشم پا قبضه که چی سدی اغا ما تاسو تپریخو او دو نور و مسلمانان و مال ملکیتن دا گوشه ده قبضه پر اغا الله نو چکل از منزو کم نو بیا با تماتا ہوای نو زبا خبر و کم عام خلقو تا ای سیده اموزی زکر نیتا که چی موز که طول جمع دی اموز که اوشو نو زوگ نیشتی پا گانا که زوگی خبر نارو دیکی نزوک با نی مود چوشو نداروان دستونون دا خبر بیا اکلا پیغمبر علیه السلام ترگند کلا زما دا بانو هاشم لاس کی چی دی اغما تاسو تپریخو ای مسلمانانو تاسو وعدو سوال لرا غلی تاسو تخپل حق پریدائی ویندی مرئی واپس کوای نو دا غده که خبر سورو شو نزوک واندی جور شو پیغمبر علیه السلام وی زنه پیگم ستاسو پا خبره جدا شیخ پر پل مشر سر خبره او کئی نقیب سر عریف سر خبره او کئی نہ جواب بول جو خوشحال ہے پہ ہو کنا اگو جدا سو خبر ہے اکڑا جدا پیغمبر علیہ السلام خوشحال پری چمنگو تکلی دو پل فری ہو کنا نہ چیز خوشحالی پری کے منگو تٹو پل پل فری دو رال مل کانا نو تو ڈیرا خر کو میرا گون تو وین جیم رہی ٹول چدو کرو ہوتا والا کو پشمار بانے رضائی پیغمبر علیہ السلام دخلی رضائی کو دمرا خیال سات اللہ اور بیا پک تلا داؤں مشولا رسول علیہ السلاۃ السلام دا مال تقسیم او نو مکی والا ڈیر ڈیر معلوم ورک لو ڈیر ڈیر انصار سرا یارا پیدا شو چدا سے نہ دد مین رخ پل قوم سرا دا زکے پہ مال ہوئے شو دا سن سے جو پاتیشی زمگ نہ دلتا مکہ کی پاتیشی نو خبر ہے اوکر اللہ یو بل سرا جے دا محبت جو دو سرا دے کسو مالی پی تقسیم کو او دا سینے چی زمانگ نا پاتی شی دا خبر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تا رسیدا دا دا زلو دا درد ناغو ویلی وا دلیلی پی تشی نسو دا مال ورکول چی دا دشمنان دی دا پرونا پوری ا دا وسا پوری منگا وجلی و زمانگا توری دا دو دا وینونا لاغا سینا ولی دی او بیا سر دا دو دمرا مینہ دا نہ دا سنی چی پاتیش رسول علیہ الصلاۃ والسلام اوی وی انصار را یو دیشے چی بل دکی سوک نئی صدیق تیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مالا انصار را یو دکا چی بل توکو سر نئی انصار را یو دکا پا گیرا کی بل توک پا کینی شے چی پیغمبر وی بل توک با نئی نو بل توک نو بیا تا پوسو کہ نور دا سر سوک شتے وی زمانگا خورایون خوارجی کئی نیبا نور تغنیشی وی ابن اخت القوم منهم خورای خود اگر قوم سر حسابی گی خیر دیش نکی رسول علیہ السلام وی ز خبر شیم چه تاسو دا سی خبر کرلا چه مال طول پاگو تقسیم کو ادو سا پور سرمانگا جنگی دلی اتوری زمان لادوینو ناولی دی مال طول پاگو بیشو مینه سر جاتا محبت انصار مشران پا جراشو خوبیر شو وید اللہ پیغمبرا علاکانو با دا خبر کری مشرانو ندا کری وید اللہ پیغمبرا پا مال بانی خیر سنو پا تای خیر زیده پاتی نیشی جرلی رسول علیہ السلام تاوی او استاسو تا زما پا ذریع اللہ ہدایت کرلی او تاسو لا داوی چه مالی تقسیم کو نوری تا خبری کردی انصار او جرل پیغمبر علیہ الصلات والسلام توی ولی تاسو ما تا نوائی دا سی ولی نوائی چی تا چا پریخوین پا ملکی منگ تا لزیدر کن تا سر دا طول مخلوق دشمنی و منگ تا خپل کری مینا محبت سرو کن منگ دبانی زانو کرو مال دبان دیو لگو وی دارا تا ولی نوائی تاسو انسوار و نور و جلل وید اللہ پیغمبر طول احسان پا منگ ستا دی ستا احسان دی پا منگ بانی زمانگ تا شینش دی رسول علیہ الصلات والسلام تاخیر کی دا خبر او کلا لو سلک الناس شیبا لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شیبا لسلکت شیب الانصار خلق پا تری روانی انصار پا غر روانی زبد انصار سر پا غر دو او داوی تو امیوی الانصار شعار والناس دسار نور مخلوق زما پاسانے زڑو کے رے انصار زما لاندانے زڑو کے رے زڑ پوری دی بے داؤں وی المحیا محیاکم والمماتو مماتکم زما مر تاثر رے زما جن تاثر رے زما مرگم تاثر رے زتا سو پریدم نا انصار خوشحال شو بے انتہا خوشحال شو دیر زیاد خوشحال شو ایتین جو شو جی پیغمبر منگنے پری دی نو دا دین پس پیغمبر علیہ الصلات والسلام دری روزی پس واپس شو عمره بیا وکړه بیا چراغ جایزه یې غستا نو پته ولګیدله چې سقیف را غونډ شوی دی بار ته خو نه راوځي و اراده یې بده ده کېدې شي چې که مونږ چې نه لاړ شو په خپله مخه باندې درستونه په مونږ باندې دو حمله وکړي نو درستونه بیا قابو کول ګرانی کنه مشوره وشوله مشورہ کے دیر و رائے دا پیش کرا چیزو پکی طائف تزو سقیف تزو طائف و چت پغر کے غر پنیم کرے ال تبیا ڈیرا وارا دا باغون دی چینی دی یخ زیرے خودے پغر کے ارادہ دیو کو چیزو پسی اکل کلا بندو نظر رسول سلام دا خوخ و شاگر فی الامر روان شو اغو کلا بندو لار تو نہ جوڑے دا د پاس بخار کے دا مسلمان بھائی وشتا تو کسان پکے تو زخمیان شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی خوخم نہ چیزو کی نا صحابان وی نا دوسرا میں فیصلہ کیوں نہ ملک کی انتظامات کیوں بول اول من بنت دبابا انبیاء کے اولانے سڑے کیا اگر جنگ کی ٹینک استعمال کرے دے جوڑ کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جو ٹینک خدا نو یعنی اصل نہ ٹینک بنیاد دلان جی بے لرگیوں لگول تختے اور آگے رلان جی بے کرکڑیوں لگول اغم دے لرگیوں ربر دا تو خنو مخ تبیم تختے والا بولی اور ڈڈو تم للک زیر پر با تختے والا بولی نو دیکھے با جنگ جو کیا است دوا یادری ادوا یادری با درستو نو نوگو با ٹیلوالا نو مخ تختے لگی دلی دی غشے نرا رسی گتا پی نلگی نو دو باید قلا ویخ لبوتلو نو چی با او رسی دو نو دا پاس نخو نیغ گزار نکی کرا نو دو بولا گیا نو قلا بے اون اڑولا سرے بے پکی اوکو لار بے اوکرار نو جنگ بے شروع شو دا طریقہ پیغمبر علیہ السلام اولانے پیغمبر دے چی دا استعمال کر لبل چند نکلی دی طریقہ باندی دو چی دا شے جوڑ کو او کل بے تا تختیوی او کل بے تا امت ارمن مخیطاو در امت ارمن دے لرگی نکل کئی او بے تا در اولا دا پاس بے پی ماغی کی خوا غشے پی نہ لگی نہ پتو آسان مانی گتی گی نہ دا کاری ہو کو آگو دا سی انرو کو آگو کی منریان ہو آگو انرو کو نو دکان جوڑ کو اس پانی تاو دولی جاسوسان کو بطل رہا تا جاسوسی بکی دا کھانا نا آگو چو قلا تا دو نیجے کلا اس با قلا سرے کئی آگو ونی تاو دے کری آگے پامبور کی نیولی آگے پامیجینی قطع سر آگور دولی اس پانا ناغی سرمانو سو الارگی و سو کتا پا کتا وطن در زخمی موشو اکار کامیاب نشو نا پیغمبر علیه صلاة و سلام اوی چه واپس نشو وی دمه کو جنگ و سرکو پس سبا بل رضبانی بیا ساملی دبکیو کردی نور شهید پا کتا زخمیان شو پس سبان تکل نوات نا صحابانو سترگی مراوی شوی رسول علیه سلام پوه شو وی کم خواخی چه واپس شو کنم ویستا خواه دن روس تو اللہ توفیق ورکر جرگر آلا مسلمان شو قرآن داغی تذکرہ کی کتا داوائی چیزا لگیم اطول دنیا تا بیکار ٹکم ندا گران دا خوزب دنیا سر جوڑو کم پاکستان بوتا پریدم نزب بچم پہلے پاکستان بعد میں اور کل لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیران اللہ برے رکڑ پڑی رو جنگونو کی ویو با خنین خاص بیا پرد دا خنین کرا چی تعجب کو غردولی وی تاسو خوشحال کری وی تاسو دیر والی تاسو پا جمہوریت ناس چنو نتیجہ سو خطا پا جمہوریت منع زیگا پا جمہوریت چنات سوی دی نو سر خوڑل لے پا جمہوریت چنات سوی دی نو مقابل پی دا پاس سورشے دا خطل لے پی دا پاس پی خطل لے تو پر جمہوریت نہ دے گی اما جمہوریت تو کہ اتفاق اس حال لے اس حال لے پاکستان اس حال لے اگر جمہوریت دعوے دار منی پستر کو کہ چوکرا والی کی نام جمہور دی وہ چوکشتے اور رشتے نہ پاکستان کی بیدمانا نور لا سوک دی جمہوریت لے یو اللہ تعالی کرا ارچو اللہ ختم کرو چما بھئی مکو جمہوریت مکو جمہوریت زدت اللہ خیم پا دے لاری ادرے گئی نہ نئی مندل بیا زمنگا اسلاف جمہوریت کرے زمنگا اسلاف انتخاب کرے دے ساسو اسلاف دا جمہوریت کرے دا انتخاب ہو کسرتو کم ضروری و تاسو خوشحال کرے و تاسو دیری دے ساسو جمہوریت ساسو نیسی دن رہے نکڑا زمکر بانے تنگ شوی و میدان کی چرت و تختو سردار اطوال نہیں تم ماندر اللہ سکینت و علی رسولی بیا راولی گرا اللہ تسلی پا پیغمبر بانی دا پیغمبر پا دران پیغمبر تا سکینی سا ضرورتو در لوی ضرورتو پیغمبر روزی چو شاگردان بی تیتر بیتر سو ویلی چو شاگردان بی ورخطا دی یو پر ابل پر روان دی کافر را بانی خوشحال شو اب غلبت واللہ حوازن آوازو شو او دا سن تدا آوازو شو بطل سر پریشانی نرا دی پیغمبر بانی زلو دا غم پریشان شو یو پریشانی دا کمزور کیا دا دا یری دا او دا سن تا دشمن دا ناری صبح دا دا پریشانی پا پیغمبر نیشتی پریشانی پا پده دا چی دا اوشو چا منگ سنیتو دا اوشو را سر سر اللہ دا غذر کی تسلی واشورا وعلى المؤمنين اپا ایمان والا و باندیوم ایمان والا سوکو اغا انصار و مهاجرین رضی اللہ تعالی او پاگی کی خاص کسان تسلی راولی گلا راولی گلی اللہ اللہ کاری کی تاسو نلی دی تاسو نلی دی سمانا پستر گم نلی دی فرشتی را لی روب پدرونو کیو غرده داد اللہ مدد دی یا تاسو نلی دی مانا تاسو نگانی لی چی دالا لم تروها جنودان تاسو نگانی لی اغلاخ کاری چی دالاخ کرده اصو اغما چه دنداری اول پا دسی گن گونه که دی چاپی کری چی دی شوری بانی دندارا نستا دا اما چه والوطا دیتا دی چاپی دی سڑه نینی نو ما چه خلا تشین دی اللہ دا غلاخ کر راولی گر چی تاسو نگانی لاخ کر دا اللہ سزا ورکا اللہ کافر اللہ وزارکا جزا والکافرین ام دقا دا سزا دا کافرو دقا سی سزا دا بیاولو مورکی بیا مہربان شو اللہ پس دینا پچابانی چوطل مہربان کے دل غفور الرحیم دے جواب ذکر شو پلک بانی ما دوکا کی گئی اب پلک بانی ما غولے گئی او پلک بانی ما ارخطا کی گئی جو منگ بسکو او دا منگ لگیو علت دا مقاطعی ولی اصرا براتو کا ولی خپلوان کوای ما در دوستان کوای ما ایماندار و یقینن مشرکان اے ایماندار و یقینن دا اللہ سر شریک ان کی دا اللہ پا صفت کے سوک نجسن پلیتی دا پلیتی این دا پلیتی دے حمل مبالغ تن گنگی دا پلیتی دا مشرکین شریک ان کی دا اللہ سر دا اللہ پا صفت کے حاکم اللہ دین و پا حاکمیت کے دا اللہ سر سوک شریک ان کی جمہور پا حاکمیت کی شریک ان کی قانون مستورد دا غرب نا پا اللہ سر شریک ان کی پا قانون کی دا مشرکا نجسن دا پلیتی دا نیزی نشی عزت من چی پریتی دا نزان تن نساتی لیوانے نیسی چیزی پا دیران مانی کینی لیوانے نیسی چیزی دیران پسند کی دا لکوسیا چاہی دیدے کی کینم دا نجاست نزان نبر چاہی دا چی پلیتان دی نیزی نشی عزت من جماعتا فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامهم حازا پس دا دیکا اللہی اول کی میلیو ترتیب دی صورت کی ویدا با ختم کر بیا با ننیزی کی او کہ رواتا سرد غریبی دو فاد عامهم هادا پس دلی کار ندی نجس نجاست حسی دی او که نجاست حکمی دی نجاست حکمی دی حسن بسری او سنور جاول البیتنا ایمونا الهادی اغوی ده دو نجاست حقیقیه دی مثالی ده پلیسی دی ده غلو ده میچاز دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورنہ کی حسنی بسری وہ سر اللہ سلام نکو مشرک سرہ کبا چر صدر سے برابر شو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بے فرقو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شنط حالی دا امہ دا اہل بیتنا اغوا سلام نکو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاست حقیقی دے ہوئی دا سنہ دا نجاست دے و نجاست دے عقیدے دے انما المشرکون نجاسون نچے پلیتی دا نجمات تنیزدینشی دا دا پاکو زیدے دا خنین روزی باندی دا جنگ شعار سو امام مالکوی رحمه اللہ تعالی اس معلومی کنه چی پیغمبر السلام آواز کرو یا اصحاب سورت البقره اید سورت بقره دا کونکو ملیانو چرتا یای زن راو رسوی راوال وطل کده مرغو واندی نو آوازیم دا شعار پر ملکی پر جیهاد کی اصحاب سورت البقره یا اصحاب سورت البقره اوال کڑی تا نو دا دیو چه زم مسلمانی دا سنی چه پا گرد و غبار که مال گزار را پریدی نو بل باواد که یا اصحاب سورت البقره یا اصحاب سورت البقره ما وتا سن صورت بقرہ ولوس کنا نو پیمان کی سے حرکت پیدا شو نو موج مکفو الماء راکد اگر راکدی وبودی سبت جوڑ کی اوز دو دے پیغمبر پہ تعلیم اس دو دے شعار کر دو لے ان خفتم آلتان فسوف یغنیکم اللہ من فضلی مخی میں بھی ویچٹورو تا بیکاتو کن خروبہ تا تلر اطلب بنشی تجارت صدا گیری بنشی جواب داری او کہہ رہے گئے تا صدا غریبی دلو نا خواری دلو بنا چارکی دلو نا نظر دا چی پورا بکی تا صدا اللہ دا فضل اللہ سمانا دولت بدر کی جہاد کی با مالدار شد دولت من بشای کہ اللہ غواری بے شک اللہ دے دے خفوا دے حکمتن خوان فسوف یغنیکم اللہ اللہ بتا سو پورا کی پورا کی دلی پدی بانی فضل دا اللہ بانی قاتلوم یو سبا ختم شو مشرکان اقسام او احکام بیان شو او اعلان دا برات اذان من اللہ دویم حصہ پاگی کی اصل مسئلہ دا قتال او بیا بیان دا اہل کتاب یہود اور پیرنگیان دو سرو مجنگی گئی دا پلاران کوائی مو دا پلوان کوائی مو ستاق پر کی گینا قاتل اللذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر جنگی گئی چا سرا کی ایمانی سے پا اللہ بانی نا پر روز آخر بانی مانا سو ایمانیت نمانی یہود اور پیرنگیان قیامت منی خو جسمانی معاد نمانی چیز کی گی نو دروح سر دی اتانی سر نی شیدہ تانا نزال تکی دکی بلو ملاقو او ناروان گرنی آگا چی منکلی دی اللہ لا یحرمون ما حرم اللہ و رسولو ناروان گرنی آگا چی منکلی دی اللہ و پیغمبری بیان کردی چی ناروان گرنی جمہوریت اللہ منکلی دی زکفر لار دا دا جمہوریت آثار و نتائج انتخابات اللہ منکلی دی زکفر لار دا کوا برادی لا یحرمون دا جمہوریت اول بنیاد یہودو او پیرنگیانو خیرے مسلمانان پدے کی دا وہ مقلدین بحث دی بحث خالص مقلدین دی او پاگے بشتروان دی دا تقلید دے شرک تقلید کئی آغا تقلید کی چاگا دے شرک دے آغی کروان دی نو دو جمہوریت تا حرام نوی از جمہوریت فیصلو تا حرام نوی لا یحرمونا ما حرم اللہ و رسولو او چی دن نکی دیناک ولا دینون دیناک او قانون نہ چلے جن قانون صحیح دا اللہ قانون اگر پریخے دے دا سوک دی من اللذین اوتو الكتاب دا گنا چی کتاب ورور پریشوئے دے تراغ جنگے گئی چی ورکی دو جزیہ سر کفالا عن ید اندف اللہ سا وهم صاغرون پدجار چیزو زلیلا علیمان لکری دا جی ذلت نخدا ندیر با پخپلا پکالیا پشپکا میاش پانی پخپلا اوڑی کور کشپک تنری چی پاگو بانی سیسا دا جزیہ مقرر دا کپ زنانا بچی خونیشتا دی پا دو جزیہ دا دا شپاگو تان دا یو تان یو سی بلوار کوم نکی گی شپاگو آلا بزی اپلیان قطار کی بودری گی پا خپل نمبر دا خپل لاس نبی ورکی او دا خپل لاس چور کئی وهم صاغرون ای بدو زلیلا دانا چی دا مسلمان لاس بلان دی دی با پکی تیک دی نا جای پا لاس کیونسی مسلمان ها بیتر اکر باز پتونگا باندی واخلی راک روپای زر لینو دا پریتا وهم صاغرون کی بدلیلا یا عن یدن ورکی دو جزیا دو جد خوب کولون دو سرد مسلمانانو عن یدن عن انعام للمسلمین علیهم چی پروپوی دو دری بانی دے پا تکرے دے پا دار اسلام کی دا پلیتی پریخی دے او ازا خیر دے یا نو پروپوی دو دا پی دا مسلمان انعام دے دا مسلمان سر احسان دے ایو بزرینا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ دا مشترکہ اوصاف ذکر کر قبائق ایمان پا اللہ نشتے ایمان پا آخر نشتے اور چا اللہ ما نکوی رہ گئے تا حرام نوی صحیح قانون میں چلے دا پلیتے پہ کیتے دی اور تا سو دو سرو نجنگے رہے اور دو سرو جنگے گئے دا تحزیزات تی چا دا پلیتے رو جنگے گو سرا بل پلیتی اور غزان زال لدی وائی یہود عزیر دے بچوڑے دا اللہ وائی پیرنگیان نو مسیح دے بچوڑے دا اللہ دا دو کفر چگی وقتی کی گی دنیا کی دو کفر آواز کی گی او تاسو لاغری ناس چاہی او یاداون دا پکیتا یضائی اون قول اللہ جارک قولهم بی افواہیم تش دخلی ویلی دلی دیشتے دو پدی برابر ہے کئی زان برابر ہے دکوائنا ادلستند کافر و سرا یضاہئون قول الذین کفروا ذالک قولهم بافواہم دغد الوستند دو پخلو دو بانی فدی برابری دو زان دلستند کافر و سرا دا قول قول مانا لستند کم تیز پختو دا ٹک پر ٹک زمیدارا ذکر لستند من دا سپکی پدی باندیو دا دب پدی بانی ویل خبر داو اد سپکی پدی بانی دا بدشتن پدی بانی لستندو دا دی سب علاو غرور سو لستندو کو دا لستن دا دو اس پک خبر دا دا کافرو مخ کیم کئی و کافرو اگا دو کئی اگو بومی دا زمانگا اللہ تذریا دا زمانگا یزاہی قولهم قولهم من قبل اصلافهم فهو کفر قدیم قاتلهم اللہ لعنت کرے زبان اللہ اللہ خیری نکی چی خیری اکرنو لگی و بیاو پاتی کی گی نکنا اگا شانت اللہ جوندی کردی قاتلهم لعنهم اللہ دو اللہ پتو بانی لعنت کرے دے انہا یعفقون